काली काली ऐनका पकड़े काले शू लेके गड्डी काली काली तेरी गली वाड़ी दा बच्चे बच्चे बिच हिट कुड़ियां दा ब्रैड पिट मुंडा जट्टा दा जवाई तू बना ले कर दा तेरे उत्ते मारी दा तेनु प्यार कर दा काले काले शू लेके गड्डी काली काली तेरी गड़ी वाड़ी दा बच्चे बच्चे बिच हिट कुड़ियां दा ब्रैड पिट मुंडा जट्टा दा जवाई तू बना ले कर दा काली काली ऐनका पकड़े काले शू लेके गड्डी काली काली तेरी गली वाड़ी दा बच्चे बच्चे बिच हिट कुड़ियां दा ब्रैड पिट मुंडा जट्टा दा जवाई तू बना ले कर दा yeah. You know me, it's your boy Raftaar. Dil tere gaal ka, rang tere baalon ka. Chadti hai mujhe dheere dheere, aankhein meri laal tu maal hai. Hold that, tu hai dene wali kaafi ladkon ko meri jaan heart attack. Sab dete tujhe number, par bas mujhko hi karte tu call back. Yeah, mujhe pasand rang kaala, abhi tere kaale rang wala yaar bade dil wala. Main to duniya ke rang mein dharmne wala. काली काली ऐनका पकड़े काले शू लेके गड्डी काली काली तेरी गली वाड़ी दा जो भी करेगी वही कर दू तेरी सो मुंडा नहीं हो वादे कच्चियां दा सिद्धा तेनू दो मैं रिंग सोने दी फुल फल तेरे ताए काम बच्चियां दा फिर तू भी मेरी जान हो जी मेते मेहरबान रूपा मेरिया दा दस के तो गादा बारदा काली काली ऐनका पकड़े काले शू लेके गड्डी काली काली तेरी गली वाड़ी दा बच्चे बच्चे बिच हिट कुड़ियां दा ब्रैड पिट मुंडा जट्टा दा जवाई तू बना ले कर दा